بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين ولطريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الإمام محمد ابن عبد الواحد السوسي النظيفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة تتمة. كم بني جيسي ويين خمنتنا مموي برمير وي اك دوزيم بي تروزيم بي kon premier way bi mo nekkon badatu bi bismillahi walhamdi izhada bi mahdhir ridha wal fadl lil ahmadiyyati usalli ala nabi wa usammi qasidati bi yaqutatin faridatin fi tariqati tijaniyatin lil khatm wal qutb ahmada تجان المضاوي وفاسي تربتي ها لا لا نيتي واي لغي نك بيم فاري سي نياري واي مو ام تاتيم لوي موتالي نياري واي مودي بيم فاري مال نياري بيتي ولا بيم ولا باسكو نيوم نيار نيوم لا شاراندو parce que ño bok li ñuy wax musa yu amé yu bok day charando manam ay nombre daw yu ki mune tatim ma luy motale ngi ni i'lam xamal anna li wer wor moy hadhihi tariqati bil tariqa al ahmadiyyati gay ko dik ahmed waxna lu tax ni tuddu al ahmadiyyati wala amna lu ci wax at tijaniyati gay ko rut tijani moy ndax sheikhuna ahmed tijani radiyallahu tabarakatuh tu sama defna ko tudde ay dan batay muhammadiya defna tudde tariqa batay tariqatun muhammadiya wa ibrahimiya defna ko tudde ibrahimiya hanifiya deng defna ko tudde wa summiyat tudde nagn ko tam bi asma'in ci ay tur kathirat ñu bari an li wet ndax kat dafa fek ne la ñel nako min al fada'il ci ay ngeenel wal khafa'is ak ay jagle ma lo xamantene laysa nekul li ghayriha ñeel benen tariqa bo gisee turum yu bari mom mo am tur yu bari tariqa yi mom moy tariqa bi ci am tur yu bari lutax parce que do fekk ne dafa am ci ay ngeeneel ak ay jagle yo xamantene amul ci benen budul mom li anna ndax kat kasratul asma'i bari tour ta dulu day tektela ala sharafi ci terangay al musamma ko ñu ko tuddé ghaliban li ëpp ci li xew li ëpp ci li xew bu ñu tuddé nit ay tour yu bari wala bu ñu tuddé dara ay tour yu bari dafa fekk ne dafa am ay ngeenel yu bari yu ci aju tam comme suratul fatiha tour yu bari la yox comme for example yow sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam gis na wala et cetera saar yi nga xamne ñoo gëna tedd moy saar yi gëna bari tour so set xolal wa mana kauna a nek gimbu tariqa bi nek muhammad yati ndi ko jog yeen ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam annahu moy ne da fek ne akhadha jele nako mam cheikh tidiane radhiyallahu anhu an sayidina jele ko ci suñu sang bo mawlana suñu kilifa ga ki mengo ki nga xamne mom lañu mengol moy suñu parando muhammad rasulullah Muhammad sangere sayyidna Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah ki ndawal yalla li sallallahu alaihi wasallam mushafatan manam directement manam mushafaha moy lol moy lo xamne dang koy jele ci geminum legui ni directement nga di jele ko directement sans intermédiaire wa yaqazatan ba pare mu jël ko tamit ci yew la manama neklu won di nelaw bi ngui koy jël ci mom wa zaatul gis nga lolu jël ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam tariqa wala nga jël ci mom mbir sans nelaw nga directement sans mu am intermédiaire yeneeni serigne yi nga xamne ñom ñolay jokalé ba ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam sans lool mu ne maqamun maqamala bo xamne alil lu kawela maqam bu kawela ma'rufun buñu xamé inda ahli llahi fafnitu ya allah ta'ala ji kawja xam nga amna ño xamne dañu gis yenenbi sallallahu alayhi wasallam lool bari na directement sans nelaw mais gis ko ak di waxtan ak mom ba mu lay jox lo xamantene dang ca wara jariñu nit ñi nga xamantene nak legui da ngay ñew nit ñi di ci diko jël diko wër ni tous les jours ak diko def comme ñun ni ngi koy def ci sun tariika bi ha mën nga ni sama man day dina di gis yenenbi sallallahu alayhi wasallam dina waxtaan ak mom nangam nangam digël na ma nangam wala andana ak mom ci nang wax na ma nangam wala jox na ma digël ci nangam wala yoy mais bu waré dem nak ba li muma jox daf ni yeen tamit na len ko jox té buma len ko joxé mu yegg na len ci yalla ngeen yegg ci piyu yalla bi comme man lol bari wul motax ma'rufun luñu xamna inda allahi fanitu yalla ta'ala ji kayde la yudriku la yudrikuhu du ko joté illa ludul afradul afrad ni gën ben at ni gënul particulier ci ben yi ñoo ñoko jotta way yuqal te def na wax li hadha al maqam ñeel bobu le maqam al maqam al muhammadi al maqam al muhammadi waqat te deug xassa jaglena allah bur ya taala aji ka aji qadarahu dayo ta'ala mom mi nga xamne mom kawé na qadruhu ak dayom yalla mi nga xamne dayom mo kawé wala ta'ala qadruhu wa tabaaraka tayyuna khayruhu tabaaraka barkel na tay yiwla wu do lek khayruhu ak yiwum mom yalla mom nga xamne mom tabaaraku ta'ala mo jaglel shaykhana suñu serign abal faydi ba yu mbub yi radiyallahu gërum allah bur yalla anu ci mo wana tam bolen ci gërem bi ci barké mom barké cheikh na tidiane amin radiyallahu tabaaraku ta'ala bi am ci né jaaloho dako def khatimal muy aji tejj li hadal maqam ñeel bobu la maqam al muhammadi bay ko dug yent yalla muhammad bobu sallallahu alayhi wasallam maqam al muhammadi bobu fala yudrikuhu duko jotté ahad kenn baaduhu ginnaw cheikh tidiane radiyallahu ta'ala do amati wala adrakahu te jotté wuko ahad kenn qablahu liko jut du jut cheikh tidiane la daan kenn nekul khatam khatmu kenn la mo tejj walu yi kenn jitu ko kenn du ñew ci ginnaw mel ko bal li fi nek xofo jaglal nako allah bur yalla bi ci mom maqam bob bi mahdu fadli ci ngeeneelam kesse bu raxul dara wa karamihi ak terangam la yusalu yalla nim ko waxe ci suratul anbiya ay 23 ñaa fukel ba ñett mu ne la yusalu deful laaj mom yalla am ma yafalu ci limuy def yalla kenn nako lutax nga def nango li nga xamne mo mata bayyi xel moy suñu moy walu yi buy jël dara buy am manam walu yi dañu wuté dafa am walu yi bo xamne jami' la manam dafa dajale ngeenel yu bari dajale maqama yu bari don yonent yu bari sallallahu muhammadi lay don tam nek ko tok yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam walu yoy daf ci am ño xamantene bu nekke muhammadi directement mom buy jël bu amé lu muy jël ci yenenti bi sallalahu alayhi wasallam dakoy jaare ci ki nga xamne mom moy khatmu bi parce que yenenti bi sallalahu alayhi wasallam mbolam yenenti alayhi sallalahu wasallam buñuy am ay manifestation ay tajalliya wala ñu am lu leen di yalla di jox wala lu leen yalla di woné bopam lepp day jaar ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam dem kon mom fofu la affaire am di def di nek manam ñom kon mais yenenbi sallalahu alayhi wasallam kesse mo am lien direct ak yalla bobu kesse yenenbi sallalahu alayhi wasallam hein mom moy sen intermédiaire mom yenenbi sallalahu alayhi wasallam kon ñom buñu gis yalla à travers yenenbi lañ koy gisé sallalahu alayhi wasallam ta jël yak manifestation bu leen yalla defal à travers yenenbi la koy defé sallalahu alayhi wasallam mu am waliyu bo xamantene nak mom jamee amé muhammad yi la ko xamné muhammad yi la ko jog yenté maqam muhammad yi bi la maqam muhammad yi bi ku ko am yow da ngay gis tajal yak manifestation yi la yalla jox khatmu bi ci ñom manam ki xamné moy ki teñ tej moy cheikh tidiane dal mom à travers yenenbi sallalahu alayhi wasallam tam la koy amé à travers yenenbi bi la koy amé du jaar ci benen yenenbi légui boudé jami al muhammad yi nga boudé muhammad yi nga yow à travers khatmu bi nga koy jël té ñoo ñu néw lañ comme ñom sayyid abd al-qadir jilani ñom sayyid ibn arabi ñom al-busayri ñom hakim at-tirmidhi ñoo ñu la bari wu radiyallahu anhum moy benn bi mom lay wax ni ñoño ci khatmu bi lañu jëlé directement mu jël ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam ci yoonu yenenbi sallalahu alayhi wasallam dañu gis khatmu ha dañu gis khatmu meun nañ ko gis né duñ ko xam motax ñu doon wax ay waxam motax ñu gis wallu yoy doon wax waxe khatmu bi mais xamu ñu won kan la motax yalla neub leen lu bari ci mom gis nga légui mu am ñi nga xamantene ñom khayru muhammadi lañ ñom duñu muhammadi mais yenenti lañ doon ñom légui dañuy nek ko xamantene day doon kon mais comme ñepp doon nañ yenenti sallallahu alayhi wasallam indirectement kon dañuy nek dañ nan musawi muhammadi wala ibrahimawi muhammadi ibrahimi muhammadi isawi muhammadi gis nga manam yenenti bañu doon muhammadi deng dañuy nek ko djuk yenenti bobu nek ko djuk yenenti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ñom nak ci yenenti lañu jël mais fuñu jaar à travers kan ki tej walu wi khatmu wi maqama bobu nak kon ben maqama kessa la bo xamantene kenn rek koy am muy kan cheikh ahmed tidiane radhiyallahu ta'ala yalla ko def te du ne dafa def lutax mo am ko parce que bim koy def bobu mam adama mi ngi ci digeene dox ak ban alayhi salam mo fi nek na ci khayn moy bughyatul musta sid okay bu sayyid al arab ibn sa'ih radiyallahu tabaaraka ta'ala wa radha nabi muna an al ayashi jeul nañ ci al ayashi an shaykhi mu jeul ci serignu al ajami al ajimi radiyallahu anhu anna sahiba nekat borom maqam bi ay manam al muhammadiyyati maqama bobu maqamatul muhammadiyyati baada ginnaw ta shaykhi wiru bidayatu ak tambalem wasuluko ak sobom ala man haji ci yoonu ci ngiruk al istiqamati tawaral al mubin ba deji leer fil kitab ci deere yalla wa sunna ak sunna yannati bi sallallahu alaihi wasallam kep ko ku yor maqam muhammadi dafa am cheminement bu muy jaar pour man ko nek bayiko xel cheminement bi ñuy jaar pour man un jour ou l'autre nga nek muhammadi ginnaw bi nga xamantene sey sobu itinéraire bi ngay jël pour dem ci yoonu yalla day nek ci istiqama al istiqamatu mubin fil kitabi wa sunna manhajul istiqamatu al mubin ci manhaj bi lene laj kon manhajul istiqamatu mubin manam moy yoonu choworal gi mais bu bir bu leer nañ da ngay nek correct ci sa diine ci deppo ak alquran ak sunna bu baye xel ku wute ak mom manam xam nga ñun parfois problème bi ñu am moy ku wute ak alquran ak sunna bu ne dafa respectable wala dafa mag ci ñun mo xam serigne bi dunduna wala genn na aduna ñun lool daf ñuy trouble nan la serigne bu magge ni meuna wute ak lan alquran wala sunna mais ñun lolu du luñu wara topato biñu topato moy lan la alquran ak sunna lan la alquran ak sunna respecté wax né nañ ko def buñ ko xëssé ba xam suñu problème réglé wona ñak ko xam kay mo suñu problème mais xam nañ problème réglé won sëriñ diiw ak sëriñ da dañ koy def wala wuté nañu ak mom lolu mom du suñu problème manam il faut que itiwul manam état d'esprit bobu ñukoy doxa doxa la ginnaw nak mom bu melé non mune yastaghilu de yittéwo bi salat ci julli al nabi ci yenenti bi nak sallalahu alayhi wasallam leg lolou lay def ila ba an tastawli muy yemo muy dominer mahabbato tiaferam ala qalbi ci xolam ba nga xamantene legui nak sop yenenti bi sallalahu alayhi wasallam day dominer xol bi wayasir muy mujju nak tuma timsalahu manam muy mu koy imaginer diko gis bayna aynay basiratihi ci digeunte ñaari beutu xolam ñaari beutu gis gisu xolam ne gis gisu xol ñaari beut ah lolou lañuy wax manam aynul basira manam lolou moy da koy tek ci kanamam rek lolou lay tek manam beutu xolam dal mo koy gis ben clair voyance boutu xolam day gis yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne baat bi ñu wax ne ñaari boutu xol waaw tay bu ma neela teye ko sa fukki loxo nu ngi teye sa fukki loxo lan la nu ngi teye bu wax wala tay bu ñu na fukki loxo wala deng muna fa yusbiru bu ko defé nak mu matal allah bur yalla alayhi ci kaw ni amahu ay xewalam zahiratan ci walu zahir ci walu feñ wa batana fa ak yu neub xewalu yalla yi nak yu feñe yu neub yeb yalla sembeurtal ko matal ko ci wajoju kon première étape bi lan la djup top alquran ak sunna ñaaral bi moy lan di beuri ñaaralu étape bi moy di beuri julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax étape affaire wa di julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam lu bari bo sop yenenbi sallallahu alayhi wasallam dem ba dominer dominer xol bi de telle sorte que so togué c'est comme si yenenbi mi sa kanam sallallahu alayhi wasallam parce que dang koy gis bo gissewul ak sa beuti ya nga giss ak sa beut xol yi bu lolou bu amé nak yalla day sembeutal ci kaw nit kokku lan ay xewalam yu zahir ak yu batin wala yaj'al ta du def li makhluqin ci benñel benn mindeef alayhi ci kaw nit kokku minnatan ak xewal illa nabiy lul yenenbi sallalahu alayhi wasallam legui nak koku dotul amati kenn ku nan ko ah sey mbir ci man lay jaar lolou amul du ko am ku dul yenenbi sallalahu alayhi wasallam bu deme ko yegg fofu fa yaraw bu ko defe mu gis yenenbi sallalahu alayhi wasallam yaqazatan ci jakarlo wamana man ak nelaw wayasaluhu mu ko laj amma yuridu lumu beugati lum bëgg ti yenenbi la koy laaj sallallahu alayhi wasallam motax xam nga talibé war na fexé ba lool ki xamné yenenbi rek sallallahu alayhi wasallam lay tek bëtt ah bu day dem ba nga xamné dañ day gis yenenbi légui sallallahu alayhi wasallam julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam tout temps motax tariqa bi loolu am ci solo bo yoré tariqa bi légui di julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam lu bari fexel yow ba sop mel ni nga wara mel ci digënté ak cheikh na tidiane da dal ni nga wara mel ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak sa borom di respecter sunna fonk sunna fonk sunna fonk sunna waaw di julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam lu bari légui tay nga dem ba nga da ngay jakk da ngay gis yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci gënt ak ci yew waaw nga diko laaj lo beug nak summa qala tabu wa an ash-sha'rani jeul ci imam ash-sha'rani radiyallahu ta'ala an sheikh ahmed az-zawawi radiyallahu an sahibul mura'il muhammadiyya mom mo bindu tere bob al mura'il muhammadiyya wa yi ni gis yi nga xamne ñoy aju ci yent bi sallallahu alayhi wasallam inna munakan yaqul daf don wax nan tariquna suñu yoon anna moy anne nuksiru moy ñuy bari tariquna suñu yoon ñun an nuksira moy ñuy bari min salat ci julli alayhi ci yent bi sallallahu alayhi wasallam moy suñu yoon hatta mata nafiru ñu mujju don min julla sa'i bok ci nga xamne ñoy jotay ak mom wa nashabu ñuy and ak mom yent bi sallallahu alayhi wasallam yaqzatan ci yow misla ashabi kem sahabami radiyallahu anhu wa nas'aluhu ñu diko laaj an umuri dinina ci suñu mbiru diine wa an al ahadith diko laaj ci mbiru hadith alati yi nga xamne da'afaha doya dalon nako da'ifa lon nako al hafaz ñi nga xamantene ñom ñoy borom xam xam yu magi hafizi indana fi ñun ñu diko ko laaj wa na'malu ba pare ñuy jëfé bi qawlihi ci lim wax fi ha ci hadith yi inta ha fi wax jor ñom lool mom lool la doon wax cheikh ahmed az-zawawi radiyallahu anhu mune ñun suñu yoon ben rag rek ñun suñu tare ko dafa simple suñu yoon parce que xam nga yoon nitu yalla yi motax nit day mous te day yew bu ko kenn nax te tariqa bi leer na gis nga ko gis nga bo jele wer lay respecté ko bon ki mom du ñi ñu jëk ñi la woon ci ci serigne cheikh am cheikh sid ahmed ki ci serigne imam sha'rani la bok radiyallahu anhu mais yoon nitu yalla yi lool la ñu am ñi nga xamne ay mohammed yu lay deug lay lool la ginnaw biñu respecté alcorane ak sunna ak yoy non am nañ nak serigne ñu leen di jappalé lool lool mom mo lu évident la da may serigne yo xamne ñom ñoy nek seen serigne yi nga xamne ñoo leen di tek ci yoon mais ginnaw lool xam nga ñun suñu tariqa dafa sem bo xasse ba jël tariqa bu leen ni jël nga ko respect ki respecté rek yow ci boy koy def respect mbir yi deug di julli ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam lu bare bare bare bare li ponkal wal yi am dang ko yom moy da ngay dem ba gis bok ci ñi togal ak yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam di waxtaan ak mom diko laacc ci mbir diine yi mu ne ak diko laacc hadith yi na hadith bi kat imam diw neena hadith bi werul ndax werna mu ne wa werna kay wala werul bu ko defé ñun ñu jëfé li nga xamne mom la yenen tibbi wax sallallahu alayhi wasallam mais li ça suppose la nga xam hadith yi bo xamul hadith yi nan ngay xamé ni han nan ngay xamé ni e hadith bi ñi neena ñu werna wala ñi werna neena ñu werul lol ndax bo gisee yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam est ce que dina la jariñ lu bari ci walu gogou ci walu gogou wa han wala day suppose nga xot aussi deng kon intaha fi la yam qultu man mané imam kan la an-nazifi radiyallahu tabaaraka ta'ala wala mune man meena waraaytu gisna fi muraaihi ci terem bobu al muraail muhammadiyya radiyallahu gërem allah bur yalla anu ci mom anna nekat wirdo ho mom wirdam len la won mo as-salatu di julli ala nabi ci yenenbi sallallahu yalla julli allah bur yalla alay ci mom wa alihi ak ñanam wa sallam te musul ko 50 alfan jurum fukki junni intaha fi lam 50000 salatu ala nabi par jour la don def mom ahmad az-zawawi bi ci ibn tayr bi nga dal wax sank wa Cinquante mille salat à la nabi. Am na ben histoire après la lako netal salat ben way mo don wax lan la do deul inshallah dafa aju ci affaire bi motax thumma qala rabbu wa huwa wa hasil zalika li amna mo teunk lol kulluhu lepp manam bo li mbir mi dal lepp bo li lañ koy meuna teunk moy kul anal khutba neka manam khutbu moy axe bi moy sang bi mbir mi alladhi bi nga xamne ya duru ci lay wër wërlo alayhi ci mu asluku sobu fi tariqati ci tariqatu al muhammadiyyati gay ko jogen ci al muhammad sallallahu alayhi wasallam ci sun tariqa bi tariqatu muhammadiyya la andana fi ñun ñun wa tariqa bi huwa moy al iksaru moy di baral min as-salati ci julli wa taslim ak di selmal ala rasulillah ci ndawal yalla ni sallallahu alayhi wasallam del bari salatul fatih salatul fatih ken werdul lu melni ki mom magal ko lo ma samante bul ko chaahan do lo ken wax seun hadi ma anda kaun zakiri nek aji sikarsi ala ahsanil halat ci gën jaarafati hal yu meuna nek wa akmalha ak gën ja matam bistihdar ci di tewlu maani zikri maanay limi sikar wal insatu temu nopi ilayhi jëm ci sikar bi bi qadru istita'at ci lu tolok ak tartanam ak man manam lu mu man buy def lolu muy tewlu maana limi sikar di tewlu yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci karamam di zikr allahumma salli ala sayyidina muhammad فاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل ها ها منيتي اتي سانسس دي دم عندك ساس نك موي تيولو رسول الله صلى الله عليه وسلم دي تيولو جمجي دي تيولو مانا لمي ذكر مانا بالله بوكاي تيولو اك دي نوب جمتي لولو خولم مو يوبوكو تي bumu jël xolam diko yobbu fenen dedet nay japp tout temps ni xol day diriger wu tout temps bu amé ñaari mbir yu tedd ci kanamam ci bi gëna tedd lay diriger wu fi mom ci bi gëna tedd fi xol bi fa la xol bi diriger wu lolo tax nay tewlu tout temps ci limu nek limu zikkar bu ko défé xolam di gëna diriger fofu ba tam ko au début day jaxé ولكن جدوى الذكر ان لم يكن به حضور قليل والحضور غريب شيخ الحاج مالك عليه رضا المالك نانا واخ غني لي باري نيك سي ذكر مون ولكن وانا جدوى الذكر ما يتوكي سي ذكر ان لم يكن بو فكنتي نيكول به سي ذكر با ان لم يكن به حضور اكيلو qalilu lu new lay lon mayey tuké ci sikar budé téwlu walé wo bi ngay sikaralé di nga am ay mayu ci tuké mais day new day faible flux bu faible moy do ci yow muna wal hudur téwlu nak gharibu ak tum ranké ak djé ak étrange bari wul lo gis nit ñuy téwlu ñu gis ñu bari dañuy julli sax di wax subhana rabbil ala ñi ngi julli mais sen xol su jotul sen xol mi ngi ci marché ba wala hôpital ba wala placeu ligueyu kay ba wala di waxtan ak keneen en même temps wala ci ligue mi ngi sank ci télévision bi wala marché mi wara sétane ji yalla ñu yalla sam muné wakadhaliki non istihdara tawlu nak suratu jumum ju al-karimatu ku tedd ga mom sallallahu alayhi wasallam fi batinihi ci biram wala waqtiqadu ak fas ci xolam annaho nekat mom jalisun aji tok la bayna yadayhi ci kanamu yenenbi sallallahu alayhi wasallam yastamiddu muy tebbu minhu ci mom ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo koy brancher muy julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam wa qaddiran ko pare ngay natte rek bi annahu al-musalli li shahad balik wax radhiyallahu anhu wastahdir wa ha وقدرا بانه المصلي اذ كلنا من نوره المجلي وقدرا نغي نتل بانه ينهن تبي صلاه المصلي موي جولي صاحتي بوفو جابال ني بيرمي تي موم لا جوغي ديلو سوات تي موم تي موم لا جوغي دوك دول سوات تي موم برانشي بيم لا برانشي تي لير موم رسول الله صلى الله عليه وسلم موتاخ غا ام كارتانو لي ديف افير بي با بار مي لاي برانشي ديلا دولي وا ميغي دوغال تي ياو لا ليراغي واستحضرن بانه المصلي وقدرن بانه المصلي نك تلني موم موي جولي صلى الله عليه وسلم اذ نخ لان من نخ كلنا نيب min nourihil mujalli ñun dañoo feñé ci léram sallallahu alayhi wa sallam muna fa in qadira bu fekente na amna katan ala istihdari ci tiyul surata o jëmum ji sallallahu alayhi wa sallam azzat di manam jëmum ji ci bopam essence alwaridat gi nga xamantene manam mom jëmum ji ci bopam alwaridat bi nga xamne mo rot fil ahadith ci hadith al marwiyat yi nga xamne solo nañ ko anu jël ko ci mom sallallahu alayhi wa sallam fa zalika lol akmalu mo gëna matwa ablaqut mo gëna jotale so mu ne tewlu nit ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam non la melone bi mi dund nga tewlu exactement jëm jojo non ak caractéristique gi mo mel lol mo gëna mat te mo gëna lan mo gëna jotale ku yalla may chance nak nga gis ko mo xam ci gënte la wala ci tewlu ci yewu koku mom amul problème bob ndax gis nako mom buy julli day tewlu rek sallallahu alayhi wasallam day tewlu ci mbuji di julli ci dañ tew rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa in lam yaqdir bu amul katan fal yastahdir na tewlu anno nak mom jalisun mi ngi aji tok la bayna yaday ci kanamu suratan lair nuran yete ngay ko dug nan suratan jëm nuran yete ngay ko dug lair alayha bo nek xamne nek na ci kaw siyabun ay yire min nurin ci lair fi ghaati ma ci lu gëna kawé ci njombortalu la nga xamné yakunu dana ko nek minal jalali ci maggaay wal jamali ak tar wa nu'utul kamal ak ay meloy mat su manul lool comme mom munul tewlu jëmum ji nga xamantene mom moy jëmum réel bi mu nekké won fi sallallahu alayhi wasallam ba paré amul possibilité lan ma ba paré xamul nan la meloon manam hadith yi liñ wax et cetera lool nak dañ ko wara jang bu fekkante ni xamuko bu boba xam nga noy def da ngay tewlu ne dafa am jëmuk leer gu mag gu nek ci kanam ba paré am ay yire leer yu ci ne and ak nimu gëna mag ci sa imagination rek ak gëna taro ci sa imagination ba paré gëna rango ay meloy mat ci sa imagination nga dox ko lol wayu daawu mu mutte na ngay saxo nak ala zalika ci lolu hatta mbata yashriqa mu fenk mu xar fi qalbi ci xolam nuru salati leer julli alayhi ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam bo demé nak bu julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam leer nga cey tukki man da ngay muñ ci lolu na ngay cey sax parce que du tay ngay commencer lolu tay nga am leer gi leeru yenenbi leeru salatu ala nabi bi xar sa xol fenk ci percer ko du nonu de motax yon nitu yalla tam andul ak yakamti processus la parfois un certain long processus très long processus voilà wa wa tasir mu mujj nak tan tabi'u manam mu tabaxu nek as-surata deng jëm al-karimatu bu tedd bi moy jëm yantu sallam fi zihnihi ci xelam kullama ta'ammala sa yo khalaté fi zalika ci lolo wata fakarate mu khalam ci rek fi ci lolo wa hadhihi li nak as'abu moy li gëna jafé ci maratibul intibay ci martabay manam tabax manam mbir mi day dem ba nga xamné day tabax naturellement légui day melni comme si hein manam intibay manam moy cacheté wu wala da ci cacheté wu da ci teju da ci nek lo xamné manam tampon la ci doon ci sa xel do telle sorte que meunato guirne djimu yarantu bi sallallahu alayhi wasallam ci sa xel tellement daf ci nek motax bu boba boy ci 40 lay gis manam do def ben effort ndax day naturellement day nek ci sa xel nga mune bok na ci martaba yi gëna jafé yag sum waaw summa top nak yantaqilu mu toxu minu ci baqam bob ilante bay ci manam tabaxu manam moy nek tampon manam hein markew wala surato jëmum jëm mom al-karimat bu tedd ba mom yalla sallam fi aynay ci mel ci beuti basirat ñaari beuti basiratihi gis xolam legi nak sa gis xol da ngay dem ba ci sa gis xol nak sa beuti xol manam xam nga jugge nga legi ci benn étape bu jëk bi lan la won moy nga koy tewlu diko jëm imaginer sa kanam bo demé ba nga xamné nak legi sa xel ci la nek daf ci def ben comme genre marque la fane tampon comme reddu de fa reddu de telle sorte que mëno ko dindi bo démé bo ba nga continuer bo passé étape bobu da ngay dem benen étape moy ban moy day nek lo xamni ci sa gis gis xol lay nak marqué wu fofu sa gis nga waqtu salat waqtu bi ngay julli alayhi ci mom yenen te bi sallalahu alayhi wasallam suma top nak legui nak benen étape nga dem benen étape yantakilu day taxu minu ci bobu ilante bay ci tabaxu manam ci marqué wu teju manam cacheté wu ki tamponé wu suratu mom jëm mom ji al-karimat bi tedja fi aynay qalbi ci ñaari bëtu xolam yi sey bëtu xol nak legui dañ koy gis kullama sadda sa yu teju aynay ñaari bëtam rek naw man mo xam yew na aw yaqzatan wala naw man day nelaw aw yaqzatan wala mu yew su gëmé ñaari bëtam yi ni rek day gis yelennti bi sallallahu alayhi wasallam lola da nga dem ba yegg fofu amna sa yo bëgg gis yelennti sallallahu alayhi wasallam sa ñaari bëti ngay tecc sa bëtu xol bi rek di gis yelennti bi sallallahu alayhi wasallam mom ngay gis deng wa min hadhihi al-halat wa min tukina ci hadhihi al-halat bila hal nak ci lay tukke yentakilu mu dugg nak mu dadi toxo nak legi bu jugge day continuer salat ala nabi yu bari di continuer day toxo nak ila halat ci halu ru'yatihi digo gis nak yaqazatan ci yew ki fa han jakar la mom manam ci lu amul ben intermédiaire legi nak après day toxo jëm fofu nak digo gis nak legi ni ko teewlu di gis rasulillah sallallahu alaihi wasallam tok mi ngi ni waq sallallahu alaihi wa sallam muna wa alam ñoo nak adil halata bil hal nak ala qismayni ñaari xat lañ ci ñaari xat lañ ne ñom ñaar catégorie lañ minum amna ñoo xamantene am minum amna ci ñom man ko xamantene yara day gis fil yaqzat ci yew ruham mum yenen ci san ash-sharifatu bu tedd bi mutashakkilatun bo xamne dafa han dafa tabakh dafa jël forme mustashakil moy dessiné wu dafa dessiné wu deng voilà fi sourati ci jëmum ji ash-sharifat gu tedd ni amna ño xamné ruuhu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lañu gis mu yor forme jëm yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy ñaari catégorie kenn ki li lay def kenn ki li la am degré bi wa minum amna ñom man ko xamné yara day gis haqiqata zatihi dëgg jëmum ci ash-sharifat bu tedd bi wa ka annahu ba melni ki mom maahu mi ande yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam fi hayatihi bi yaronte bi di dund sallallahu alayhi wa sallam wa haula ñooñu nak ñooñu ga yoy nak yalla ñu yalla boole ci ñi hum ñom alal maqam ñoy borom maqam al a'la yu kawiya gëna fi ru'yati ci gis gi ñu gis yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam unzurha xol ko xol li di ngi ko gis ci buriyatu mustafid deug muna allahumma yo bur yalla mi ci tur yu magge ak melo yekati ku yi ij'alna yalla nga def ñu min hadal qism ci bi le kurel bi mahdil fadli ci sa ngeenel gu raxul dara kexe wal karami ak teranga wa bi jahi ak ci barke mom ci dara jam ju keweji sallallahu yalla julli allah bur yalla alayhi wa ala ali ak ñoom wa sallam te musul amin allahumma salli ala sayyidina muhammad fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al haqq bil haqq wal hadi ila siratika al mustaqim wa ala ali haqq qadri ya rabbana yalla ñu yalla boole ci ñu sahab maqam bi wa ci ngeenelam kessa téré bi tamit bokku na ci njariñ yi mo am moy borom téré bi radiyallahu tabaaraku ta'ala day faral di ñaan ci biir téré bi day dem ba benn place bu daal taxaw men lu taxaw ñaan yu am solo muna wa zakaratu bi na sahib borom mim ha moy rimah bukan sayyidi ahadi qarni rimah hadi sayyidi imam shahmud juda radi Allah tabaarak wa ta'ala sayyidi umar al-futi radi Allah tabaarak wa ta'ala ha la ngeen ko bolé jorma wa kay radi Allah gërum Allah bur yalla wa anu ci mo ardaatu mu geureum lako wa annatu mu bolanti geureuma bi ci barkem amin way tuddu na neena 14 fuk ak ñent wajhan ay walu fi sababu ci sababu tasmiyata bi ñu tuddé tariqa bi muhammadiyata na tariqa bi tariqa muhammadiyata fan tur hun ko xol mus dañ ko waxtane ci daayira bu 14 bobu serif ali haydar mo nga fon sax alhamdulillah ñu daayir waw ciron serif ali haydar ñan ñu do dox dem ci tijani waw mi ngi fon waw ku yu wax do waxtane waw mu kontan mo lu ja waw بسم الله تعالى رضي الله عنه من هو أما أن تسميتها تدي جنكو تدي إبراهيمية من طريقة كوجي كمام إبراهيم عليه الصلاة والسلام حنيفية إبراهيمية حنيفية ما أنا موي حنيفة موي لو خمنا دفو جوب وليف لب لو خمنا تني جنج جنج جنج لا أك دنج دنج خط خط خط من حنيفة من لول نك تودي غنكو تودي من قالا واخنا موم بور يالا سان بروم تعالى جكاي جي سوت انام اي 161 تيمير جوروم بن فك بن من قول واخال ني انني نك من كات هداني غندنا ربي سان بروم الى صراط جمي سي يوم مستقيم بو تشو ورال الله وا مو تك سي دينا قيما مله ابراهيم حنيفا wala nek ñu ci kin deng mu nek diine di jëf yo xamna xiyam ñu yépp yu taxaw la ju xott sel millata ibrahima di yoonu mo ibrahim subhanahu hanifan nek lo xamne hanif la ibrahima hanifan mo tax ibrahim ya hanifiya hanifan moy dafa jeng wu mo dafa ju xott wolif lepp lo xamne am jeng jeng la wala mu yakku ñu ci kin bokul ki nga xamne ño daan bokale munaw minate bok na ci nitax annaha ndax da fek na tariqa bi sahlatun dafa yomb tariqa bi dafa yomb xam nga werdu suba la ak werdu ngor ak ben wazifa su la nexa nga def ñaar kon xam nga yomb du jafewul wax deug yalla jafewul nak nga bolé ko hadara juma jeexna li moy tariqa amna tariqa yenen tariqa leleg bok boy lacc sen talibi wala nga gis ci sen teeri ngay gis na ay werr yu compliqué la ñor amna sax yo xamantene il faut nga am kenn ci ñom manam muqaddam ci ñom ñom nak buñ waxe muqaddam ak ñun du ben ñom buñ waxe muqaddam ab serigne le complètement mom cheikh la mom cheikh murabbi lay doon amna sax yo xamantene fokk mu jël la duggal la ci yenn ki ci ngey jaaru xallo bo len di def ngen nek ci manam lu jox wer de non par deul bala ngay commencer waaw bo parfois bo len day jox wer bu lay jox wer la parfois avant la parfois tamit day nek lo xamanteni ci bir la bo la nek ci bir pour nga évoluer yenn évolution il faut ngeen di jaar fofu ak yu mel non ñom dañ koy def ay affaire compliqué la ñom sen tariqa yi mo gëna jaxé amna sax yo xamanteni muqaddam yi rek ñoko am droit def buñu togué ñepp tok disi karando amna yo xamne buñ fa yeggé muqaddam bi rek ko koy def manam serigne bi ñi ci dess duñ ko def talibi té ñun suñu tariqa xamamu lool ñepp ay talibi la ñu mom ñepp ay talibi la sauf ko nak amna ay ndigal ay affaire yo xamne dang ci laaj ndigal bu spécial moy wala moy yi nga xamne bokku tek moy askarul du lazima yi mais khairul lazima la moy tek ñuko kenn ku mu neex rek def wala deng kon yomb na nashi'atun lu soso la ani da'iratu di jele ci kurel gogo al-fadliya bay kodum ngeenel allati bi nga xamantene ittakhadha ci la jappe allah bur yalla ibrahim mam ibrahim alayhi assalam khalilan aqarib fil azali ci azal azal moy pre eternite qabla lu jitu ijadihi mu koy amal wa ijadul kawni ak muy amal mindif muy andal muy amal kawnu bi manam lolou lañu ad da'iratul fadliya ad da'iratul fadliya moy kurel go xamne ben ron ron la weur weur ko xamne ku ci yalla duggal ku ci yalla duggal dot la atté ci comme ni muy atté ñeneen ñi ay bo defé lu bax ma fay la bo defé lu bon mu duma la yoy yeur da doy amutu ko yow ba paré yalla da lay jigité ay maqama yo xamanteni amul sabab comme ni mu tanne Imam Ibrahim alayhi salatu wassalam avant muy def mindif bindu mindif mu def ko xaritam mune ñuy dal luñu def ak luñu mënti def yalla wa mu yalla dugulul len ci kurel wa kurel bobu non sauf que nak bok ci wa tariqa bi nak ñepp ci lañ bok ci kurel bobu lañ bok da erreur sa fadali ye bobu ñu ñen topé dara dara way ñu moy tundikul li ñuy wax makrullah moy mbiru yalla nonam moy yalla fi mëna jaar ak ñom ba yakal leen moy ku buñ ko ragalul duñ ko ma tundiku cheikh tidiane da na wala dañuy def lutax ñu gën ci tariqa bi manam lool mënu ci motax lool wa tariqa bi dut façon même buñ ñan ko xer mënu ñu ci sukkaniku ngeel la ko xamne allah xera rek lay jël ñoo mënu ñu ko sukkaniku legi ni di ci dalal seen xel kon dal li gëna wër dal moy jup jup rek deet lool mom mo war no ba bari sax yow lan motax nga dugg ci tariqa bi pour jup ak pour yegg ci yalla jeexna kon kay yow kay ak deungute sax da la arrangé wu ndax da lay tardal bu deug wa kay mona kon nak lata yalla di bindu minde fi wama amam di amal mam ibrahim alayhi assalam da ko defon xarit lata muy amal kawnu bi wama fihi ak li ci bir kawnu bi li ci bir aduna bi yeb qala wa ta'ala mo sa borom bur yalla ta'ala ji kaweji suratul anbiya aya jurum fuk ak ben moy 51 muna wala qad deug deug watna ni giñ na ni wallahi deug deug atena jox nañ ibrahim rusdahu am jubum min qablu ci li jitu gis nga yalla tan nako ci li jitu may ko jub fagu deful effort pour jup yalla ko may jup ci lu jitu wa min haata bok na ci li tax ni tuddé tariqa bi ibrahimiyya hanifiyya alayhi salam moy annaha da fekk ne kat tariqa bi tariqatul istifa tariqa tan la ak belli la moy dañ lay tan ci bir tané fi wal ittiba ak tab nomina nomela la kharaja amul ak choona fiha ci khat na ci tariqa bi wala bashaqatan di tiagen khat amu fi choona amu ci ñepp dañ leena tan tab leen defuñu wala lutax qala wa ta'ala mom borom subhanahu wa ta'ala wana suratul hajj aya 78 wo mom yalla ittabakum mo len tab wama ja'alat deful alaykum ci sen kaw fi dini ci dine ji min harajin ben choona millata abikum mo yonu sen mam sen bay ibrahima ala nabina afdalus salam wa minha bok na ci deng manam kon ma ibrahima mom yalla da ko tab tan julit ñep yalla da len tab tan len sauf ko wa tariqa bi dañ ci special ñom dañu don deug mam ibrahim alayhi salam ci lool wa min a bok na ci annane man min arkan bok na ci ponki hadi tariqatu bi la tariqa islam wajhi jebal jëm ci ila allah jëm ci bur yalla taala aji kaaji al islam jebal attam gu mat wal inqiyad ak womatu ila kulli ma'murin ci lepp lo xamantene digle nañ ko bi ci mom ala wajhi ci anam al akmal gi gëna mag gi gëna mat fi shariatu islam ci sharia islam deng c'est parce que mon bokk na ci li tax ñu tuddé ko ibrahimiyya hanifiyya moy ne tariqa bi dafa bokk ci ponkam yi ponk yi moy pilier yi moy ne tariqatu jibbulu ci yalla la jibbul ci jëm ci yalla borom subhanahu wa ta'ala jibbulu gu mat seuk ak womatu ci yalla womatu gu mat seuk womatu ci lepp lo xamantene luñu diglé la ci sharia bi ci anam gëmu mat gëna mat ci sharia bi nga koy djeblo ngay womato ci yalla yalla digle contrairement ak legui nit ñi fokk ne bo nekk ci tariqa yi legui lula neex ngay def de telle sorte ko bo do top yalla dañ nañ la langa ibaduba ha buñu gisé nit kuy top yalla deug ne ko wax la la nan diw legui ibaduba alors que bok na ci pilier yi tariqa bi moy dafa wara top yalla top gu mat seuk respecter sharia ci anam gëmu gëna maté lool tam fonko la ci tay xew attention dal lañu yalla sam wa zalika te loolu kat manam moy top gogou non womatu ci yalla complètement ci niko sharia bëgg min min lak dafa bok ci mil yoonu ibrahim mom ibrahim ala nabina na wa alayhi yalla nek ci mom afdalus salatu wa salam ak muccu iz na a sa borom neena xol sotu baqara ay 131 temer ak fan wer ak ben mona iz fatlikul qala bi nga xamantene waxna law ñel ko mom ibrahim alayhi salam rabbu borom aslim jebulul qala mona aslamtu jebuluna li rabbil alamin ñel borom mi def jebul gu ma sekk la jebul ci borom mi def womatuna ci borom mi def gis nga kon bo doone mom ibrahim alayhi salam da ngay mel non ta tariqa bi dafa bok ci ponk yi moy lol dem wa wamina bok na ci mi nga xamantene motax ñu tuddé tariqa bi tariqatu ibrahim ya hanifiya mo tamamu matu ta'alluqi aju gi nga xamne mom la aju mom tariqa bi billahi ci yalla ta'ala aju kawaji wa ikhlasi ak selalu wijhatihi jublom ilahi jëm ci yalla wa tabarruhi mom ibrahim mom manam moy ku bok ci tariqa bi wa tabarruhi ak dañ gi nga xamne mom lay dañ mi na taalluk ci aju bi ma ci waxu ci lenen lu yalla lol bok na ci li tax moy ku bok ci tariqa bi moy nitu tariqa bi dañu war li dafa bok ci seen bir moy matu aju gi ñuy aju ci yalla ak selal gi ñuy selal seen djublu way jëm ci yalla ak dañ gi ñuy dañ ci aju ci lenen lu dul yalla deng munaw zalika te lol kat wa zakata lolé min millati ibrahim bok na ci yoonu mo ibrahim ala nabina wa alayhi afdalu alayhi yalla nek ci afdalu salatu wa salam ak mucc fa inna nak mom kat lama bi nga xamantene udrija yegal nañ ko fil man janiq moy ci mbakk gi en fait xam nga mo ngi rang ala salam biñ koy wajal ak go duggal ci bir sawara moy yéféri ñuy moy histoire bu ci bobu dañu jël garab go xam tane garab gi dafa mel comme juñ xam nga juñ moy ni lay def comme vie lay def ni té taxaw ni ñuy jël mbakki tak ko ci bu ko defé buñ jëlé xéer bi duggal ci bir xëc sanni ko lancer gis ngeen ni ba mbakk gi mo la nane mbakk ci yeen leg sa yeen ha kay deg du yoram de deg manam gis nga legi juñ gi moy li moy day mel comme ve day gis day jël ben bant bo xamantene moy branche fi ñu dajalo affaire bi mel nonu comme ve ni fof lañuy tek ki moy ndax moy juñ bi légui nak mbakk gi catapulte han moy catapulte non lañ koy xitu wa ñu tek ben affaire bi bo baye mu def del du lool ah bokul wa gëna del ni lay mel manam lancer rek xam nga lancer yo est ce mësu ko gisul lancer moy xalé yi doon fooy rek ni xam na ko wala gis nga légui bo gisé xam nga lay def ni ni lay mel fi légui ñu tak affaire bi ni ci chat yi dañ fi tak plastique bi wa ki bi mbakk gi yi xecc legi suko defé après ñu def ben genre der wala yoy ki pour fo xamantene mom lañuy tak wala fa la xéer fa lañ koy duggal fofu nak lool bañ ko fa duggalé mom Ibrahim legi a sa sam ñom nak dañu jël garab bo xamni non la mel tak ci affaire bu mbakk bo bu reuy def ko non nak duggal ko ci pour nak legi japp ko xecc ko nga xamni dañ koy xecc parce que en fait li tax ñu obligé won def lool moy tak tak bi dañ ko talon dafa reuy reuy bo xamantene tak tak bi ñoom ci seen bop buñ ko timé dañ ci dugg tellement takor dafa tang picc bu nawé ba tim ko day wad deng xam nga ñoom dañoo soxor rek té xawa ci seen xel déssé mais sino ben nit kessé jarul xam bu tal yu mel non tal bu yaato non jaru ko xam leg buñ ko xëccé leg motax ils étaient obligés ñu def ko ci genre mbakk yoy non ñun pour xëcc ko xëcc bu ko défé affaire ñu bayiko mu mel ko mbakk lepp voilà bañ ko ci défé nak lu yorma bu ko défé lu yar mi bu ko défé ñu sann bi ci mom fi nar ci safara ara da garan na lo ñal ko jibril alayhi salatu wassalam yalla nak ci mom mucc ba dama ginnaw nga xamne arada gar ga manam gantuna manam dumoyuna bakay an malki ci malaika ar riyah ngalawli wa malaika an malaika al amtar tawy manam ngalaw malaika ngalaw dañu ñew ci mom nako ma yoro sa sam bo bëgge legi ngalawli gis nga tak tak ñu may yobbu ko ndax ma yoro ngalaw munako mudu moyiko mu ñew ci malaka bi nga xamantene malaka taw bi ne ma nga taw bi so bëgge legui ndax yalla dafa digalo lepp ne suma ibrahim sallallahu bëgge rek ñu lañ ko dimbali malaka taw bi ñew tamit ne dafa ko bëgg dimbali ndax mu taw ci kaw la tak tak mu ko defé lepp fay mu du moy jibril alayhi salatu wassalam ñew fa qala lahu ne ko alaka haja ndax am nga aajo alayhi salatu wassalam fa qala munako lahu ñel ko munako amma ilayka ndal jëm ci yow nak fala dirit awma aajo jëm ci yow wa amma ila llahi ndal nak jëm ci yalla fa bala ahan kay aajo wona yalla yow jibril ke la aajo wa yalla mu aajo wona fa qala mu wax lo ñor ko jibril alayhi salatu wassalam ne ko salu akor fe laj ko izan bu woba kon kay lajal yalla qala mo ibrahim sallam ne ko el mu xam bi mu xam bi xali ci sama xal yuxni doyna ni suali ci malaj ko xam bi mu xam sama xal rek doyna mo pour mo bañ ko pour malaj manam doyna mo kom laj doyna seuk jarul may doyna laj ko ko ku lol la ndax bu moy djublu ci yalla wëru ci yalla deug den ci lepp bamu dess ci yalla djublu ci yalla djublu wul gi geuna mat modi mona way yuskaru tuddu nañ nak han baabi ci lenn ci al hadi tariqati ñooñu bi la tariqa al ahmad yer ge ko ahmad moy ndax li ñu waxon anno nak mom taraa lahu taraa gisoon nañ ko lo ñer ko fi baabi waqa'ihi won nañ ko ci lenn ci ay xew xewam sayyidina al-khadr alayhi salam wonon nañ ko manam alayhi salam mu jek gis sayyidina khadir alayhi salam radiyallahu gërem allah bur yalla anu ci mom kenn ci wa tariqa dafa am kenn legui jugé ci imam ibrahim alayhi salam day def étude comparative néna mom ibrahim manam kër ci wa tariqa bi mus nañ ko won khadir alayhi salam moy ci ay xew xew yoy ñuy gis rek ñom wallu li leen fa qala lahu munako ana man al khadir man ma khadir alayhi salam fa hal ndax min hajatin am nga aajo way fa qala lahu munako nitu yalla bo bok ci tariqa bi neko inna allaha nako bur yalla ta'ala ajka aghnani womal na ma anka wulif la wa an khayrika ak wulif kenen kudul yow min awliya min al awliya ci yow lu wallu yi bi sheikh yi ci sama serigne wa wasilati ak sama djublu way sama jotliko way ila rabbi dim sama borom sayyidi ahmed tidiane sama sang sayyidi ahmed tidiane radiyallahu anhu wallahu ta'ala anhu khadral sal do fi ñew ci kenn ci wa tariqa bi nako est ce am nga aajo mo nako yalla yalla womal nama ci yow wolif la yow ak mbolam yenen walu yi soxla lu meen dara ci jox gi ma jox sir cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu lepp luma aajo wo mën nako am a travers ki nga xamne moy sama serigne te momay jotali ci yalla mo sama moyen pour dem ci yalla sir ahmed tidiane radiyallahu anhu mune fala chaque xol ni gis nga ni tontu yu nu rowe fala chaque amul siki sak an na nekat mashraba nan way sahiba borom hadal hal bila hal mashrabun nan way ibrahim mi ngi ko dok imam ibrahim la dako donne ci imam ibrahim ay salam unzur kholal mimha mimha wa ghaym ak buqatu mustafid di nga ci gis lu gëna yaatu li di nga gis lu gëna yaatal bunt yi ni qultu man mané moy kan an-nazifi radiyallahu anhu akhbarani khabaran wa ba'd al-ikhwan lan ci mbokki rahmahu yalla gërum yërum ko allah bur yalla war radiyatu mu gërum ko anu ci mom an nona kan mom itama dajona bi sayidina suñu sang ba muhammad mustafa sheikh muhammad mustafa ki nga xamne moy man sheikh ma al-ayni aynani moy sheikh ma al-ayni ma al-aynaini mag cheikh saad abin radiyallahu cheikh ma al-aynaini wa manam sayyid muhammad mustafa kenn la ci ni fi yalla yi tassena ak cheikh ma al-aynaini radiyallahu ta'ala anhum fi alam al-arwah ci alam al-arwah monde des âmes فقال له منكو اني لك من احبك دما لا صوب فاشار مجنجكو لو نيكو بالاخذ تي مجهله انو تي موم مانام شيخ مال عيني نيكو رضي الله تعالى عنه نيكو من دما لا صوب مل داكو جنج تي مجهل تي موم دار فقال له منكو قد دغ دغ اخناني ومال نما الله بر يالله عنك ولف لا بشيخي تي سما سيرين yani manam ni ci don nam abal faydi bayu bubu ahmad tijani ahmad ibn mahmad tijani radhiyallahu ta'ala anhu fa inda zalika fofe ata wulugo joxe al sheikh serigne bi ma laynani radhiyallahu anhu bibnayni ci ñaari dom min abnaahi ci ay domam wa talabatu musaq minu ci mom an yad'u lahumu ci mu ñaanal leen fa daa mu daal ñaan allah bur yalla an yajalahuma ci mu def ko qurrata aynayhi manam ni qurrata aynahu mom ñuy seral ay beutum wa an yurisahuma te mu donale leen ma warasa li nga xamne mom lay donale li aslafihima ci ñi nga xamne ñom ñoy ñi leen jitu won ci lu bax moy seen mam yi lay sa ñom cheikh sabu ñom cheikh mal aynayni ñom cheikh talibuya ñom cheikh mohammed fadil mamine sen mam sen papa sen mam voilà moy papa ñu radiyallahu ta'ala am ajman ak ñeneen wa am yukhla ha tay mu yewé na tamit khalahuma sen khalwama alahuma ak sen mam sen tay wama alahuma ak sen ëlëk deng kon serigne bi sayyidna mohammed mustafa la tudd moto fek cheikh mal aynani radiyallahu ta'ala anhuma ñu tassé ci alamul arwah biñu tassé cheikh mal aynani radiyallahu ta'ala anhu ne ko dama bëggoon manam ne ko man de dama la sop manam waxil woow moy daf ko bëggoon wax ne ko lo bëgg ci man mën na la ko jox sayyidna muhammad mustafa bobu radiyallahu anhu ne ko dedet man nak dama am yalla womal nama manam amna luma doy seuk ba tax dootu soxla luma la ndax sama serigne ci cheikh ahmed tidiane radhiyallahu ta'ala anhu bobé nak mu dal koy won ñaari domam ne ko ñaan ñi sama ay dom lañ dama bëgg nga ñaanal leen maam cheikh malaay neeni radiyallahu anhu mo indi ñu mokkon ñaar doom yu nak mu ñaanal leen legi nak neena mom sayyidna muhammad mustafa bo radiyallahu anhu ñaanal leen ci yalla def leen ba dal manam ñu nek ñi séral beutu seen papa nonam de telle sorte que manam dal mu may leen bax ak jiw may leen dal lu mag ba pare mu donale leen limu donale won ñu leen jitu won seen mam yu bax yi radhiyallahu anhu ba pare mu yewenal seen xaal ak seen tay manam ak seen euleuk fañ jëm li xam nga li nuruna xam nga li ndonok mom ibrahim wala wala assalamu alaykum deng wala ci charte tariqa bi effectivement mais ndonok mom ibrahim wala alayhi salatu wassalam daylu imam wala mun razaqana yalna ñu wërsegal allah wur yalla wa iyahu ak mom mi ha zurriyatan njabot salihatan gu sel wa salahan akuk cielte mu war rasal bo xamne def nako doon yalla ñu yalla wërsegal njabot gu sel ak mom mi yalla ñu wërsegal ñun ñep njabot gu sel ak cielte go xamne def nako doon suñu ñew wa okay mu jang ay bi nek moy 74e verset sourate furqan rabbana yow suñu borom hablana yalla nga may ñu min azwajina ci suñu soxna yi ak suñu jëkëri ci jigeen wa zurriyatina ak suñu njabooti qurrata a'yun ño xamne dañuy séral suñu bëtt manam moy dañuy dalal suñu xel day sédar suñu xol waj'alna tu yalla nga def ñu imaman ñu nek ay njit lil muttaqina ñoy ñoy ragal yalla man waj'alna lil muttaqina imaman yalla nga def ñi nga xamne ñun ñoy njitu ñi ragal yalla amin amin manam moy amin ñaar yoon munawa min hada te fofé bok na ci lool min hada bok na ci lool ba tay ma ko ki li ñu netale annabnu jamil ne ibnu jamil radiyallahu anhu Allahu ta'ala ci mom wajada dafa fekkon ma at-tilmidhi and ak talibim raqifan am kuy alay bu nek ci mom halwa manam mu am lu nek ci kawam dal lolu waaw lolu ap aw melo mu nek ci kawam fa qala law munako min ayna lak ana fan nga jele hada li fa qala manam kon dafa fek am kuy waji yor kuy talibem ibnu jamil radhiyallahu anhu dafa fek talibem yor am kuy munako fo jele li fa qala munako atanihi joxna mako al khadir alay yalla nek mo salam fa qala law munako in kana bu fekete ne nek na sheikh kus serigne al khadir moy khadir alayhi salam fansab demal ilayhi jëm ci mom wa in kuntu bu fekete ne man nek na sheikh ko man ci serigne fala taqbal bul nangu min hu ci khadir alayhi salam dalika li waaw ana fi dire te mort mo xow waaw serigne non la serigne dañu don ci borom bi subhanahu wa ta'ala jikko gogu ñu wax fiirangi al khayratu yalla xam nga dana balé lepp bamu dess la bokal moy nga bolé ko kenen serigne tamit duñu balé bokalé ñu ñu suñu kaawi na suñu kaawi kaaba wi ñi dundé am na dundu mo ben kaawu won am dundu won na ah leer nañ la la mais bu fekké na ya par exemple yow da nga am serigne nga bo bëgg joko mom mi dang ko bëgg nga gis keneen ko xamné ni nitu yalla te yalla rek tax liko am ab biko yalla tek liko yalla may mu roy nga bëgg wo yow di tax dudu façon ngay bëgg serigne normalement bo duggo li tax nga wara bëgg serigne yalla ngay gis yalla mo tax donc bo gisé kenn ko xamné tane dafa gëna jégg da way jégg yalla wala mu gëna jégg yalla wala mu roos serigne nga gëru nga bëgg ko tax lolu mais ba tay yaangi bëgg serigne lolu trahison la tamit ah serigne dal ñun suñu tariqa la dafa simple moy cheikh mi tidiane dal moy serigne ñeneen ñi nek ci biir yépp dañ leen di bëgg dañ leen di fonk dañ leen di wék et puis selon ni ñu tollu fi yow etc mais nak ben affaire amna moy serigne deug boy japp deug ni ki moy sama serigne woro ko yomale kenn waaw lolou bu la ci naré fek nga taxu comme ni ni gaay daan def buñu gisé ni serigne bi ñu nekkal ki rima xam nga fiñ ci tollu gis nga fiñ genn chapitre bi genn 14 segam serigne bi lañuy wax ne su gisé benen serigne bu ko gëna for nu muy def and ak mom dem nek talibé ñom mom ak gaay lay ay mboko talibé lañ lan ngay xalaat ci talibé bu gis ku gëna for serigne ah xol rek ok bay ah dëd dama la nak dé lu leer nañ la wax benn serigne la am waaw muy dund waaw muy cheikh na tidiane la dé la am benn la am waaw muy ci cheikh na tidiane muy dund waaw la dé la am cheikh tidiane da la serigne la budul genn aduna waaw serigne la budul genn aduna physiquement lay genn aduna na mais waaw ruham ngi lepp ngi buñu wëssu fa day tew han wala dal ben té ñun ñëpp ben serigne nañu lima cheikh cheikh salah din waxam da daal xamal ne i'lam sayyidi anna shaykhuka sayyidi ahmed tijani la daal wa huwa shaykhun la yamut wa qad qala radiyallahu anhu man arada ni fal yuridni wahdi wallahi wax xamal sama sang ne ce serigne mune i'lam sayyidi annana jami'an ikhwanu fi tariq ikhwanu fi tariq waqa ni ñu ñepp ay mbokk lañ ci yoon bi ci tariqa no yoon nitu yalla ci tariqa bi ñepp ay mbokk lañ wa shaykhuka ce serigne moy sayyidi ahmed tijani radiyallahu anhu te mom dafa ne wo cheikhul lay mo te serigne la budul genn adul budé wa qad qala radiyallahu anhu mun shahmatu radiyallahu anhu man arada ni falyuridni wahdi ku beug nek sama talibi nga nek sama talibi man kesse man ben serigne la am han man tammi wa legi nek radiyallahu ta'ala wa note nañu serigne abbas sall radiyallahu anhu buluga dafa ñew ci waawal julli bis bobu mu jité mu selmale dafa tourner ne mbol takku sallo julli ki def limi def yeb nuyo ki seyu manam sabbal yeek yoyep wolbiti ku ne mbolam ma ngi len di nuyo di len yeugal ne serigne babakar si momu dox werr cheikh hadji mansour radhiyallahu anhu moma ijaza parce que moko djikul ijaza cheikh hadji mansour radhiyallahu anhu bo serigne abbas 21 ans la mom fek muñu won luga mu am ben qasida bu bindon cheikh hadji mansour radhiyallahu anhu cheikh hadji mansour radhiyallahu anhu lire ko contane dal ni ki ku bindul li way gaay nek sama wolen mo abbas mom way mo lu jassal ko fek gis nga xamuko won sax wallahi tabaraka taala muné serigne abdou aziz mo al hadji abdou aziz radiyallahu anhu moma itlaqal moko defal ijaza itlaq muné waye cheikh ahmed tidiane moy sama serigne radiyallahu taala jehna joxna muné ko way nak ci bir serigne yi dundou aussi amna serigne bo xamantene man mom la manam en tout cas mom lay manam mën na ni moy sama serigne bi dundou manam dans le sens où ay orientation ay yenn mbir yi nga xamantene manam ci bir tariqa bi ñu ne dal su fekke amna luma ci jaaxal wala ci bir xam xamu nitu yalla yek yoyu lo xamne bëgg na ci am ay confirmation wala ay information ci mom lay djublu par contre lol tam amna ko deng legi bam ko waxe lolou fa qala lahu al khadir legi mu ne fa jaa mudikar nak ilahi dem ci wa ci mom talibe ba al khadir alayhi salam li yow ngir mu jox ko zalika lolou mu joxat ko ay mbir joxat ko ala adati comme nim ko baxo diko def fam tana talibe ba bañ lank kon ni do tare fi tay même buñu dajé won ak khadir alayhi salam li gën moy nga bañ ko jappé sul mu bu reere da ngeen di waxtan mu dila jari ci xam xamam ak yu mel nonu lolou amul problème mais amul droit jox la dara mais am manak dila jox ki nan la kay mom ki yoy dedet nga mel comme si ce serigne neena ce sama tidiane la dal da wara doy seuk wala dara tabaraka taala wa ta'ala wa qala munako inni man lakat ma shaykh ma ya nasu serigne nak man sama serigne la ndaf fa qala lahu al khadir khol liko khadir alayhi salam wax al an tuflih legi nak da nga taxé manam da nga réussir ci yondu walu wi genre examen voilà muna wat tilmizul mazkur talib wal tilmizul talib al mazkur biñu tuddu nak huwa ibnu aflah la tuddu wa kana nekon na mutaqayyidan diku teunk won bi qada'ati ti di fajj hajati ajay nisa ash-shaykhi soxnay serignum mom ci lol la nekkon moy da lan dox ci serviceu soxnay serignum bi li an ndax kat aadatu ahlillahi aaday nitu yalla taala ji kawaji an yuqayyidu moy dañuy teunk akbar talamizati ñi gëna mag ci tal ci ten talibe yi wala ki ci gëna mag bi khidmati nisaahim ci ñuy liggéey ak seen soxna yi li siati khalqihi li siati khuluqihi ngir yaat wayu jikko mom wa dayq khalqihi ak khatkhatu jikko khuluqihi na bok jikko jigen ni xam nga jigen ni niñu khatkhate manam seen niñu amé bari problème bari ay benké ñenké ak ay caprice yoy na ak tamit talibé bi gëna bok ci talibé yi ni muy nekké ku yaatu jikko hein mu nekk ubbe ku yaatu deun lool motax ñuy jël ñi gëna ponkal ci seen talibé yi ci li ñuy jël kenn wala ki ci gëna ponkal sax pour muy nek ci serviceu soxna yi soxna mi gis nga imagine tay legui bu op serigne bu la ko def lo won tem gaay ne la meki wala yow nga wax ko sa bop sax ki def ma yop parce que man ma mu may jël dima bolé ay jigen ñi hein mané di ligéen di dox seen serviceu jigen ñi hein ki fekk do fekk ne dafa gis ne ya ci gëna mag ci talibé mi wala ci ñi gëna mag nga bok yenenbi sallallahu alayhi wasallam lan la daan def ya aisha radhiyallahu anha lan la wax mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam dañ ko laaj lan mo nekkon bu da nek ci kër gi lu muy def mune kana fi mihnati ahlihi manam ci ligéyu kërëm lay nek mune bakkar ak muy dégg nodd bu déggé nodd nak faté nañ ñu faté ko ñun tam jappal ci kër waaw gis nga parce que xamna li ci nek xolal yent yalla Musa alayhi salatu wassalam biko yalla defal fatkhu bu mag bi te pourtant nek na keur kan yent wala gorom yent yalla Shoaib alayhi salam fukki at di ligey choono tarbiya bu metti wa xam ko la am fatkhu bi mi nekke ci yoon bi ba pare ban moment précisément bi mi ligéyal njabotam né da dem na dem woutali len tal soxna si na dem woutal ko tal moment bobu motax walu yu fonk ligéy ligéyal ñeneen ñi yeralti saxna ni sayyidul qawmi khadimuhum sangu nit ñi moy kan mu neena moy ki leen di ligéyal ki nek ci seen service moy seen sangu ñom ñep baye ay soxlam ak yenn de temps en temps ngir ñep motax walu yu mag yi buñu gisee seen kenn seen talibi seen ñi leen di ligéyal sey sama sang lañ koy wax buñu amé bindan ci kër gi dañu japp ne moy seen sang ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañu sangu nit ñi moy ki leen di ligéyal ki nek ci seen service gaay dañu fogg da nga ñak fayda après non ba ma xaké waxon fi bimu fi ñëwé mané ko man de xamna fi ñaar nit ñi ki ak ki gis na li ñuy defal nit ñi gisumu kenen diko fi def té duñu tay duñu son duñ ki mëna cheikh hadj malik radiyallahu anhu dal na wax né budul won yalla dana ko ba waye nak yalla tax moy def ndax yenn yi nit dañuy dem ba ak manam ñak fayda ak ndox lay gëna nul nit ñi sax loolu lañuy fokk da nga ñak fayda wala da nga dof wala da nga woyé di fekk dedet loolu ci jëmmé bopam ñu bari ñu am fatxu fofu la leen yalla jaarale seen fatxu ci nek ci service mbokk talibi ngir yalla kon fofu la introduction bi bi di ñew inshallah dinañ dugg ci dog bu jëk bi moy chapitre bu jëk bi té moy li aju ci manaqib manam moy jaloore sir cheikh mati diani radhiyallahu ta'ala radha anabihi yalla nañu yalla tax ci barkem amin wallahu ta'ala alama sallallahu ala nabina muhammad wa ali wa sahbi ajma'in subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما بدأت ببسم الله والحمد إذ هدى بمحض الرضا والفضل للأحمدية أصلي على النبي وأسمي قصيدتي بياقوتة فريدة في طريقتي تجانية للختم والقطب أحمدت تجاني المضاوي وفاسي تربتي